przemierzając świat gry i współpracując z innymi graczami. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 23 lutego. Minęła godzina 13. Serwis przedstawi Filip Jarek. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło nowe propozycje, to m.in. rozszerzenie programu 500+. Władze Gdańska zapowiadają rozpoczęcie procedury administracyjnej w sprawie pomnika księdza Henryka Jankowskiego. Komik telewizyjny wciąż prowadzi w ukraińskich przedwyborczych sondażach. Program 500+ na pierwsze dziecko, przywrócenie połączeń autobusowych w mniejszych miastach czy obniżenie kosztów pracy. Między innymi takie obietnice programowe przedstawił podczas konwencji wyborczej PiS-u w Warszawie prezes partii Jarosław Kaczyński. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił o walce o równość i wolność, jak tłumaczył, to dlatego od 1 lipca świadczenie 500+ będzie wypłacane także na pierwsze dziecko. Człowiek, który ma puste kieszenie, pusty portfel, wolny nie jest. My, oczywiście uwzględniając realia, te kieszenie wypełniamy. Lider PiS zapowiedział, że osoby młode nie będą płacić podatku PIT. Do ukończenia 26 lat bez podatku PIT dla pracowników, tego 18%. Prawo i Sprawiedliwość obiecuje też odbudowę sieci połączeń autobusowych na wsiach i wsparcie finansowe dla emerytów. Taka trzynastka w postaci najniższej emerytury, 1100 zł dla każdego emeryta. Jarosław Kaczyński powiedział, że te zapowiedzi będą zrealizowane do 25 września, jeszcze przed wyborami parlamentarnymi. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Gdański Urząd Miasta rozpocznie w poniedziałek procedurę administracyjną w sprawie pomnika księdza Henryka Jankowskiego. Rano pomnik wrócił na cokół przy kościele Świętej Brygidy. Ustawiła go tam z powrotem grupa działaczy Solidarności Stoczni Gdańsk. Według urzędników ponowne postawienie pomnika wymagało odpowiedniej procedury. Sytuacja nie ułatwia dialogu pomiędzy stronami. Nie chcemy, żeby doszło do incydentów w okolicy. Mamy nadzieję, że policja właściwie zabezpieczy teren, powiedziała rzeczniczka ratusza Magdalena Skorupka-Kaczmarek. Z kolei Roman Kuzimski z Gdańskiej Solidarności twierdzi, że monument wrócił na miejsce zgodnie z prawem. Trzej mężczyźni, którzy przewrócili pomnik, sami zawiadomili policję o swoim czynie. Usłyszeli już zarzuty, grozi im do 5 lat więzienia. W ostatnim czasie o zmarłym prałacie Henryku Jankowskim było głośno. Za sprawą grudniowego reportażu w Gazecie Wyborczej znalazło się w nim świadectwo osoby, która miała jako dziecko paść ofiarą molestowania seksualnego przez księdza. Po opublikowaniu reportażu ujawniło się więcej osób twierdzących, że były przez niego napastowane. Według Światowej Organizacji Zdrowia co dziesiąta matka cierpi z powodu depresji poporodowej. Przypominają o tym organizatorzy kampanii społecznej Twarze Depresji. Nie oceniam, akceptuję. Odbywa się ona po raz ósmy. Smutek poporodowy, nazywany potocznie baby blues, dotyka nawet do 80% mam i trwa około 2 tygodni po porodzie. Jeżeli się przedłuża, może świadczyć o chorobie, mówi psycholog, organizatorka kampanii Twarze Depresji, nie oceniam, akceptuję, Anna Morawska-Borowiec. Jeśli dłużej niż miesiąc po porodzie płacze kobieta, nie chce zajmować się dzieckiem, oprócz tego ma problemy z jedzeniem, mogą pojawić się myśli samobójcze, wówczas trzeba namawiać na kontakt ze specjalistą. Od stycznia dzięki nowym standardom opieki okołoporodowej wszystkie kobiety w ciąży są badane w kierunku depresji, mówi wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Na początku ciąży, na końcu ciąży i również po porodzie. Chociaż na depresję poporodową cierpi 10% mam, według danych NFZ z 2015 roku z tego powodu leczyło się zaledwie 51 kobiet. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Na koniec jeszcze zagranica. W ukraińskich przedwyborczych sondażach nadal na pierwszym miejscu komik telewizyjny Wołodymyr Zełenski. Mimo to Petro Poroszenko wciąż ma duże szanse na prezydenturę, uważają eksperci. Według ostatniego sondażu, do niedawna niekojarzony z polityką komik Zełenski może liczyć na 19% głosów. Jak wyjaśnia socjolog Iryna Bekeszkina, jest to wynik rozczarowania Ukraińców obecną klasą polityczną. Ponad 60% Ukraińców uważa, że potrzebni są nowi liderzy. A skąd wziąć nowe twarze? Z telewizji. To niebezpieczne, bo nie wiadomo, czy Zełenski jest gotowy, aby sprawować urząd prezydenta. Obecny prezydent uzyskuje w sondażach około 17% głosów. Jak wyjaśnia Iryna Bekeszkina, poparcie dla Petra Poroszenka w ostatnich tygodniach rośnie. Socjolog przewiduje, że na Poroszenkę zagłosują niezdecydowani. Poroszenko ma swój dodatkowy elektorat, czyli tych, którzy mówią, że nie wiedzą, na kogo zagłosują, ale dochodzą do wniosku, że lepiej Poroszenko niż ktoś nowy. Będzie to takie głosowanie negatywne. Trzecie miejsce w sondażach zajmuje była premier Julia Tymoszenko. Ogółem w wyborach zarejestrowało się ponad 40 kandydatów. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Nagranie Percival, duet Rebeka. To nagranie można znaleźć na trzeciej płycie tego duetu. Od wczoraj oficjalnie Rebeka ma w dyskografii 3 albumy. Post Dreams oficjalnie ukazała się. No i teraz zaczyna swoje życie ze słuchaczami, a w połowie marca zacznie swoje koncertowe życie, o czym będziemy przypominać się. Radiowy Dom Kultury do godziny 15. To oczywiście dużo propozycji. Może teraz szybko, ponieważ już pierwszy gość czeka, tylko kilka haseł. Zamek Cieszyn, August Zamoyski, Roztopy, Mirosław Turek i Zimna Wojna, o czym za chwilę. Ale zaczniemy oczywiście tradycyjnie od poleceń. Od tego, co zwróciło naszą szczególną uwagę w nadchodzących dniach, i zacznie Agnieszka Obszańska. A ja polecam wyprawę do wsi Ciekoty na Kielecczyźnie. Tam już 2 marca tradycyjnie zakończenie karnawału, czyli po prostu kusoki świętokrzyskie, o których najwięcej wie i chętnie opowie nasza kulturystka Iwona Furmańczyk. Nieustannie i bez zmian kończymy karnawał świętokrzyski we wsi Ciekoty razem z kapelą Ciekot. Kapelę tworzą muzykanci, zarówno tacy tradycyjni, jak i właściwie już trzecie pokolenie, czyli ci najmłodsi już po szkołach muzycznych, ale to są chłopaki, które wyrastały w tych tradycyjnych rytmach, melodiach pośród tradycyjnych muzykantów i przez to ta muzyka ma bardzo specyficzny charakter. Jak już to zakończenie karnawału w Ciekotach będzie wyglądało? Kusoki to przede wszystkim tradycyjna zabawa taneczna. Dawniej jeszcze po wsiach chodzili przez ostatnie 3 dni karnawału przebierańcy, którzy dokuczali w tym czasie pannom, które ociągały się za mąż pójściem. I właśnie ostatniego dnia karnawału urządzano taką zabawę, sprowadzano panny do miejsca zabawy i tam dokonywano obrzędu sadzenia. U nas taki obrzęd także się odbędzie. W związku z tym, że już funkcjonujemy troszeczkę w innych czasach i my właściwie na zabawie nie pytamy, dlaczego któraś z pani nie ma obrączki na dłoni. Po prostu obrzędowi podlegają wszystkie, które akurat nie mają obrączki na dłoni. Są też takie, które chowają obrączki. Chcą po prostu brać udział w tym tańcu, podczas którego właśnie są molone. Oprócz oczywiście tego starego obrzędu są też tańce obrzędowe, takie tańce wróżebne. No i oczywiście tutaj głównym gwoździem programu jest taniec na len i na konopie. Dawniej len i konopie to były rośliny, które były uprawiane w gospodarstwach i z nich robiono mnóstwo rzeczy i były to bardzo ważne rośliny. I należało właśnie tutaj na przednóżku tak obłaskawiać tą przyrodę, zaklinać ją, żeby te zbiory były dorodne. Więc tańczono taniec na len na konopie. Polegał on na tym, że gospodynie starały się jak najwyżej wyskoczyć po to, żeby te zbiory właśnie były wysokie, dorodne. I ten taniec też tańczymy. Więc najpierw smolimy panny, a potem panie gospodynie tańczą na len i na konopie, żeby pięknie zbiory obradzały. Powiem tak, no na kusokach nie da się usiedzieć. Jest drewniana podłoga, która jest 6. instrumentem, bo wytrawnych tancerzy na kusokach nie brakuje, ponieważ przychodzą też okoliczni mieszkańcy, którzy naprawdę potrafią jeszcze te niuanse, akcenty w oberkach i w poleczkach pięknie wytupywać, więc na drewnianej podłodze naprawdę to cudownie gra i zabawa jest oficjalnie do godziny 24, ale nigdy nie było tak, żeby zabawa się skończyła o godzinie 24. A jak kończyć karnawał, to z przytupem. Kusoki świętokrzyskie już 2 marca w Ciekotach. A ja polecam. Na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, gdzie artykuł opatrzony jest pięknym zdjęciem, za chwilę spotkamy się z autorem, można o kusokach świętokrzyskich poczytać, gdyby ktoś chciał sobie informacje utrwalić. Took a vow in summertime. Now we find ourselves in late December. I believe that New Year's Eve will be the perfect time for their great surrender. But they don't remember. Anger wants a voice, voices won't sing. Sinners harmonize till they can't hear anything. I was free from all that questioning. But every time a problem ends, another one begins. And the stone walls of harmony all bear witness. Anybody with a word in mind can never forgive the sight of wicked snakes inside a place you thought was dignified. heart that beats like a young pretender. Beneath these velvet gloves I hide shameful crooked ends of a moneylender. Cause I still remember. Anger wants a voice, voices wanna sing. Singers harmonize till they can't hear anything. Thought that I was free from all that questioning. But every time a proud mess, another one begins. And the stone walls of harmony all bear witness. Anybody with a word in mind can never forgive the sight of wicked snakes inside a place you thought was dignified. Jedno z nowych nagrań zespołu Vampire Weekend, zapowiedź nadchodzącej nowej płyty tej świetnej amerykańskiej grupy. A w naszym studiu polski fotograf Łukasz Bąk. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale pozwolę sobie na taką uwagę jeszcze amerykańską na początku naszej rozmowy, bo tak się złożyło, że akurat podróż życia zakończyłam 14 lutego i to była podróż po Stanach Zjednoczonych, z czego 6 dni spędziłam w Los Angeles, wsłuchując się w radio, czasami sprawdzając, co słychać w telewizji, czy co widać, ale też chodząc po ulicach. I mogłam doświadczyć tego, o czym czasami opowiadają twórcy filmowi w Polsce, czyli promocji przed Oscarowej, promocji filmów przed Oscarami. I film Roma, który ma tak dużo nominacji, właściwie pojawiał się w każdym możliwym kontekście. A to nagrania inspirowane filmem Roma, nowi autorzy inspirując się filmem robią piosenki, a to wskazania sponsorskie, a to wystawa zdjęć z planu filmu Roma w Muzeum Sztuki w Los Angeles. Więc kiedy usłyszałam o propozycji, o której będziemy rozmawiać, pomyślałam sobie, kurczę, jak dobrze. Chociaż szkoda, że na przykład te zdjęcia nie są pokazywane właśnie teraz w Los Angeles. Mówimy o filmach, o zdjęciach z filmu Zimna Wojna i wystawie twoich zdjęć, którą będzie można obejrzeć w Warszawie tylko przez 4 dni, więc każdy, kto jest zainteresowany, niech słucha teraz uważnie, ponieważ to jest ekskluzywna propozycja. Ale zacznijmy od początku. Co to w ogóle znaczy być fotosistą filmowym? Co to oznacza w praktyce robić zdjęcia, kiedy filmy powstają? I jak się w tym znalazłeś? Mhm. Fotosista ma dwie funkcje do zrobienia na planie filmowym. Pierwsze to są fotosy. To są fotografie, które wykorzystuje się do promocji filmu. One pojawiają się na długo przed zwiastunem, przed premierą kinową. I te fotografie... Ja się do fotosów przygotowuję w ten sposób, że oglądam scenę albo na żywo, albo na podglądzie na reżysera. I jest taki moment po ostatnim dublu, gdzie jest czas dla mnie, gdzie ja mogę wejść w pozycję kamery. Wtedy robię bardzo podobny kadr do tego, co widzi kamera. Ale już swoim aparatem i już ty decydujesz o tym, jak to będzie wyglądało. Tak. I mówię aktorom też, który moment... Uważam, że który moment może być ciekawy fotograficznie. Mhm. I to jest jedna z funkcji. Druga to jest backstage, czyli praca ekipy na planie. I jest jeszcze trzecia rzecz, to jest coś pomiędzy... To, co mnie chyba najbardziej interesuje jako fotografa, to jest coś pomiędzy fotosem a backstage'em. To jest takie trochę poszerzenie świata reżysera. Czyli to są różne momenty tuż przed ujęciem, tuż po... To są fotografie detali, scenografii i właśnie te rzeczy, backstage i to takie nieokreślone, nawet nie wiem jak to nazwać, to pomiędzy, To jest głównym tematem tej wystawy, więc na wystawie nie będziemy mieli w ogóle oficjalnych fotosów. Świetnie, bo to w ogóle kategoria w sztuce pomiędzy jest bardzo pojemna i bardzo interesująca. Można by godzinami opowiadać muzycznie o tym, ale skupiamy się na zdjęciach. Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego to nie jest jedyny film, przy którym pracowałeś, no ale on jest teraz przedmiotem naszej rozmowy, bo rzeczywiście właśnie zdjęcia z tego filmu będziesz pokazywał. Ile czasu spędziłeś w związku z tym na planie? Jak to wyglądało od tej strony takiej na razie roboty, a jeszcze nie konsekwencji artystycznych? 60 dni zdjęciowych, czyli prawie cały film. Nie było mnie tylko... 60 dni zdjęciowych spędziłeś na planie? Tak. O chłopaku. Tak, od stycznia jeszcze do, od stycznia do sierpnia. Nie było mnie we Francji, ale wszystkie wnętrza i tak mieliśmy, wszystkie paryskie wnętrza były filmowane w Łodzi, więc z Paryża jest tylko spacer z Uli i Wiktora i... Ulica. Tak. I nie było mnie w Chorwacji. 60 dni to oznacza naprawdę dużo możliwości obserwowania przy pracy wszystkich, no i tego, jak powstawał ten obraz. Czy kiedy obejrzałeś film, to zgadzało się z twoimi wrażeniami, z tego, co podglądałeś, z tego, co widziałeś w trakcie? Ja zrobiłem trochę alternatywną historię z moimi fotografiami, ale cały czas w świecie Pawła Pawlikowskiego, więc jakby nie miałem ochoty wyjść przed film. Bardzo chciałem, żeby to było jednak w tym świecie i żeby ten świat był trochę równoległy i trochę się przenikał. To powiedzmy już teraz o samej wystawie. Najpierw, dlaczego tylko 4 dni? Wernisaż wystawy w niedzielę, czyli w dniu, w którym w nocy, a w Los Angeles w dzień, zostaną przyznane nagrody Akademii Filmowej. Wernisaż oczywiście w Warszawie, na ulicy Mysiej. Odpowiednie namiary są na stronie polskieradio.pl/trójka. No i po wernisażu dosyć krótki czas na to, żeby te fotografie oglądać. Myślę, że wpadliśmy na to, żeby tam zrobić wystawę, a w domu handlowym Mysia 3 jest ciężko znaleźć teraz przestrzeń, więc my nawet nie mamy w części na drugim piętrze, gdzie zazwyczaj są wystawy, tylko mamy na trzecim piętrze, która ta przestrzeń jest dużo większa, więc nawet dobrze się złożyło, ale dostaliśmy tylko 4 dni, także jest po prostu wszystko jest zabukowane. 4 dni i wernisaż, a potem na zakończenie, czyli w ramach finisażu także spotkanie, rozmowa. Mhm. To wszystko szczegółowo jest opisane w internecie. No i to teraz przejdźmy do sedna. A zatem 60 dni na planie, niewychodzenie przed film Pawła Pawlikowskiego, szukanie tego, co pomiędzy takim fotosem rejestrującym, dokumentującym, a tym, co się dzieje na backstage'u. To co pokazujesz? Ile zdjęć i co możemy o nich powiedzieć w radiu? Co jest wyzwaniem? Mhm. Pokazujemy 30 fotografii takich właśnie pomiędzy, plus 15 backstage'owych, czyli to będzie 45 fotografii i kilkadziesiąt fotografii backstage'owych w formie slideshow. Więc ja myślę, że łącznie będzie około 80-90 fotografii. Bardzo gorąco polecamy tę wystawę. Ja z pewnością się wybieram i mam nadzieję, że zdążę w ciągu tego krótkiego czasu. Powiedz jeszcze, Łukasz, wiem, że to jest takie pytanie tak oczywiste jak to, że po dniu jest noc, ale czy wśród tych oscarowych nominacji jest jakiś film, przy którym ci bije mocniej serce? No, o Zimną wojnę nie będę pytała, bo jesteś związany z tym filmem, ale na przykład od strony właśnie zdjęć, od strony tego, jak świat można pokazywać w filmie. Ja niewiele filmów widziałem niestety oscarowych, widziałem tylko Romę. Którą bardzo lubię. Konkurenta, tak. Tak, więc... którą bardzo lubię. Która jest inna niż Zimna wojna. Te filmy się zawsze ze sobą zestawia, a one są moim zdaniem zupełnie różne. Mimo, że są czarno-białe, to czerni-biel jest zupełnie inna. Zimna wojna jest bardzo fotograficzna, a w Romie jest dużo szwęków kamerowych i jest taka eksploracja przestrzeni. A Zimna wojna jest ujęcia, tak. Dokładnie. Więc no tylko Romę widziałem, sercem jestem przy Zimnej wojnie, wszystko wskazuje na to, że jednak Roma chyba nam zabierze trochę. No, ale Roma też, wracając do początku mojej wypowiedzi, została bardzo pięknie wypromowana. Oczywiście ten film zasługuje na różnego rodzaju działania promocyjne, ale teraz już z własnego doświadczenia wiem, co to znaczy, kiedy przyjeżdżający z Los Angeles czy z Hollywood mówią, że pewne filmy były wyjątkowo mocno promowane, a inne tej promocji nie miały. Roma tą promocję bardzo szeroką i bardzo fajnie prowadzoną w LA ma. Zimna wojna zresztą też, bo to zawsze jednak wzruszające zobaczyć billboard filmu, który się doskonale zna i kojarzy się jednak z Polską na ulicy gdzieś dziesiątki tysięcy kilometrów stąd. Łukasz Bąk był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. zachowali, tym to lepiej. Tak to formalnie bardzo interesujące. Pani pozwoli. I pan również? Wyskoczy po swoją żonę. To śpiewał Jarząbek, a to taki mashup muzyki filmowej, fragmentów filmu, ale także grany przez muzyków na żywo z udziałem wokalistów, aktorów. Projekt, za którym stoi Łukasz Rostkowski, jego Rebel Baber Orkiestra, no i zaproszeni do projektu 100 lat polskiej muzyki filmowej goście. Ta wersja, która pojawiła się na naszej antenie, we fragmencie takim wyciętym właśnie z większej całości, zwiastuje pojawienie się tych koncertów i tej muzyki wykonywanej podczas koncertów na żywo w wersji płytowej. Więcej o tym w programie alternatywnym. W każdym razie, no, to był taki przedsmak i wprowadzenie i wyprowadzenie właściwie tematyki filmowej w tym momencie z Radiowego Domu Kultury, bo chcemy zamienić film na teatr Jan Niebudyk. Ten weekend upłynie pod znakiem spektakli dyplomowych. W Łodzi w filmówce Małgorzata Bogajewska pokazuje Anioły w Ameryce Tonego Kushnera. Najsłynniejsze polskie wystawienie tego tekstu, dzieło Krzysztofa Wardikowskiego, można, przypomnijmy, wciąż zobaczyć w Warszawie i w innych miejscach. Tekst po latach wrócił także na Broadway i West End. W filmówce zatem Anioły, a jutrzejsza noc w tej szkole pod znakiem Oscarów, właśnie z łódzkiej filmówki. Riko Jaźwiński relacjonować będzie wydarzenia w Dolby Theatre. Ale wracamy do Polski i do teatru. Zachodnie Wybrzeże Bernarda Marii Koltesa to drugi ze spektakli dyplomowych w tym tygodniu. W Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych realizuje go Maja Kleczewska. Wystawiany już w Polsce, ostatnio we Wrocławiu i Kielcach, opowiada ten tekst o pewnym spotkaniu w opuszczonym hangarze zamieszkiwanym przez imigrantów, którzy chcą przedostać się na drugą stronę rzeki. Pojawia się milioner, który pragnie umrzeć. Zachodnie Wybrzeże w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Do Nowego Teatru w Warszawie tymczasem w ten weekend wrócił Proces. Przedstawienie według Procesu Kawki reżyseruje Krystian Lupa, który tak mówił o swoim spojrzeniu na dzieło Kawki jeszcze przed premierą, jesienią 2017 roku. Każdy czytelnik czuje to w różny sposób, prawda, po swojemu, że ta niesamowita, właściwie fenomenalna narracja Kawki, bardzo tajemnicza i jakaś drażniąca, prawda, prowokująca, wywołująca skrajne odczucia u czytelnika, jest wywołana tym, że narracja jest prowadzona bardziej przez to, co ukryte, niż przez to, co wypowiedziane. Że nawet kwestie wszystkich, prawda, tych bohaterów występujących w ogóle u Kawki są bardziej ukrywaniem prawdziwych myśli, najrozmaitszymi strategiami budowania sobie najrozmaitszych alibi, które człowiek, jakby powiedzieć, w mniejszym lub większym stopniu wierzy, ażeby nie dopuścić do tego, co musi być ukryte. Kawka w życiu był człowiekiem, no, jakby skrajnie introwertycznym, chorobliwie introwertycznym i właściwie powiedziałbym mistrzem tego, co człowiek ukrywa i w jaki sposób ukrywa. Okazja do tego, żeby się przekonać, jakim przedstawieniem dziś jest Proces, jeszcze tylko dzisiaj i jutro. A to coś, co wiedzą wszyscy zainteresowani twórczością Krystiana Lupy. Spektakle jego, często oglądane po jakimś czasie od premiery, stają się zupełnie inne, nabierają nowych znaczeń. Warto zatem wrócić do nich po czasie, choć oczywiście to wszystko względne i może się odnosić także do przedstawień innych artystów. W Teatrze Zagłębia w Sosnowcu na koniec Jolanta Janiczak i Wiktor Rubin zapraszają na Dead Girls Wanted, co łączy na Anastazję Filipowną, Annę Nicole Smith, Amy Winehouse, Whitney Houston, Britney Spears, Lindsay Lohan. Jedna z nich jest fikcyjną postacią literacką, dwie to żyjące, a trzy nieżyjące artystki bądź celebrytki. Wszystkie je łączy jednak w jakiś sposób śmierć, w której kontekście często o nich pisano, której im życzono, bądź której w odniesieniu do nich spodziewano się. Dead Girls Wanted w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. To Jannie Budek, a teraz na antenie Dear Hunter. Najnowszej płyty amerykańskiej grupy Dear Hunter, nagranie zatytułowane No One's Sleeping. Zorientowałam się właśnie, że hasło podróżowanie to będzie temat towarzyszący nam do końca pierwszej godziny Radiowego Domu Kultury. Wspomniałam wcześniej o swojej wyprawie do Ameryki, nie po to, aby się przechwalać, tylko po pierwsze wrażenia po trzech tygodniach nadal są niezwykle silne, a po drugie, kiedy myślę o podróżowaniu, to myślę też o tym podróżowaniu, które stara się przynajmniej nie zabrać siebie w inny świat, tylko maksymalnie w otwarty sposób ten ten inny świat poznawać, oglądać bez własnych założeń, bez własnych uprzedzeń. Teraz propozycja od Anny Dudzińskiej. To jest propozycja wyprawy. Wspaniała Andaluzja, zimowe słońce i budynki, o których nie można zapomnieć. Magdalena Tokarska z grupy projektowej TAT nie ma wątpliwości. Grenada, Hiszpania, jedno z piękniejszych moim zdaniem miejsc na świecie. Można by teraz przenosić się z zabytku do zabytku, przechadzać galeriami kolumnowymi Alhambry, wchodzić do katedry, ale nie. My zatrzymajmy się przy budynku współczesnym, które znalazło w swoich przestrzeniach miejsce dla Muzeum Pamięci. Dokładniej Muzeum Historii Andaluzji. Niesamowity budynek, który stanął na skraju, rozdzielając tym samym tkankę miejską od takiej tkanki jakby naturalnej, od takiej przyrody. Miejsce na skraju miasta, zresztą w pobliżu banku zaprojektowanego przez tego samego architekta Campo Baeze. Budynek składa się z dwóch takich elementów. Postumentu, w którym ma rozmiar 60 metrów na 120, w którym wydrążone jest takie okrągłe, a właściwie owalne atrium. I budynku takiego pionowego, sześciokondygnacyjnego. Na samym czubku tego budynku sześciokondygnacyjnego znajduje się restauracja, całkowicie przeszklona na dwie strony. Poezja, prawda? Ale to nie przypadek. Campo Baeza, mistrz cieśla, swoje projekty szkicuje ręcznie. Nie ma prawa jazdy, odżegnuje się od posiadania komórki i czyta poezję. Pewnie temu kontekstowi budynki hiszpańskiego mistrza zawdzięczają swoją poetyckość. Nie musimy znać nawet dokładnie budynku, nie musimy wiedzieć nic o budynku, a rozumiemy, jaki był koncept jakby architekta. Budynek, który dokładnie z dwóch stron, stojąc w sześciometrowym budynku, po dwóch stronach mamy szkło i po jednej stronie widzimy miasto, a po drugiej po prostu przepiękny krajobraz Grenady. Jestem, podobnie jak Magdalena Tokarska, przekonana, że każdy jest w stanie odczytać zamysł twórcy. Do tego wszystkiego niezwykle współczesne, jednolite materiały. Używa betonu, czasami wzbogaca tylko, tak jak w tym budynku, posadzki jakby w całym muzeum i w atrium są marmurowe, kamienne, co genialnie współgra po prostu z surowością reszty budynku. Rampa w eliptycznym atrium zachęca do zbiegania. Chodziliśmy w kółko po tej rampie, bo pomimo tego, że jest to eliptyczna forma i niby z każdej strony taka sama. To są dwie rampy wijące się w taki niestandardowy sposób wokół siebie i z każdej perspektywy, pomimo tego, że nie powinno, to ten budynek wygląda inaczej. Magdalena Tokarska i jej mąż Piotr, również architekt, zachwycali się grą światła i cienia rzucanego przez rampę na białych powierzchniach. Rzeczywiście poezja. Szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę, że zaraz obok znajduje się budynek banku, zaprojektowany również przez hiszpańskiego mistrza architektury. W Campo Baezie udało się stworzyć dwa takie jakby arcydzieła w jednym miejscu, które współgrają świetnie ze sobą, każdy o innej funkcji. Ania Dudzińska i zaproszenie do Grenady, zaproszenie do Andaluzji i zaproszenie do podróżowania z szeroko otwartymi oczami. To teraz taka podróż, która czasami łączy artystów, którzy gdzieś odnajdują się, niezależnie od tego, z których miejsc pochodzą, z jakich krajów pochodzą i jaka kultura za nimi stoi. Takie połączenia są zwykle bardzo intrygujące. Jeden z przykładów już teraz. sky's looking up, I think I call off the chase. Who needs balance? I'll see you every day. Od pierwszego usłyszenia wielka miłość, nagranie Barefoot in the Park, James Blake, i na jego płycie ten utwór można znaleźć. Gościnnie pojawiła się tu katalońska artystka, która przedstawia się po prostu jako Rosalia. Myślę, że nasi słuchacze doskonale wiedzą, że w Szklarskiej Porębie trwa festiwal Trójka Górą. Gabriela Darmetko specjalnie dla Radiowego Domu Kultury odbyła taką podróż, poszukiwanie właściwie, które zaprowadziło ją w rejony także chyba refleksji, bo jeżeli uznamy, że żyjemy w dzisiejszym świecie, w świecie gadżetów, otaczają nas różnego rodzaju nowinki technologiczne, to moglibyśmy od razu spróbować pomyśleć, co takimi gadżetami było w przeszłości. No i na przykład Gabi twierdzi, że to może być przycisk do papieru, wykonany ze szkła. W środku takiego przycisku znajdować się mogą rozmaite malutkie dzieła sztuki. I właśnie w Karkonoszach takie przyciski wykonuje pan Mirosław Turek i jest jedną z kilkunastu osób na całym świecie, które taki fach mają w swoich rękach. Ja się urodziłem w Szklarskiej Porębie. Pracowałem w Hucie Julia 20 lat. No i razem z Tomaszem właśnie bawimy się tą techniką, jedyni tu w Polsce. Wszystko, co tu ogółem widać, to jest tylko i wyłącznie szkło. Ale jak na to patrzę, widzę szklaną kulę pełną cudownych różnych, na przykład tutaj kwiatków w środku. Tak, to jest stara technika zwana mille fiori, czyli z włoskiego tysiąca kwiatów. Na tych terenach w latach 30. zanikła. Była huta na Jakuszycach Karstar, stara huta, która bawiła się właśnie w przyciski. Ogólnie technika to ma ponad 5000 lat. Już Fenicjanie próbowali bawić się w te koraliki. Technika trudna. W tej technice wykonuje się kwiatki, każdy płatek osobno, później jest sklejany razem i dopiero jest jako kwiatek w całości. Tutaj w tym na przykład przycisku widać, to jest wszystko pojedynczo robione, później jest sklejane i dopiero później razem montowane i zalewane szkłem kryształowym. Zdjęcie biurka mamy tutaj, kałamarz i właśnie jest przyciśnięty kawał dokumentu. To prawda, że jest kilkanaście osób na świecie, które potrafią to zrobić? No jest około 20 osób takich na świecie, które bawi się tą techniką. Takie są robione dla przyjemności, no i dla kolekcjonerów przeważnie. To już jest zapomniane, do czego to służy. Nie jest to potrzebne w tej chwili. To jest jako dekoracyjny element na biurko. Kiedyś to właśnie służyło i było produkowane po to, żeby nie zwiało z biurka dokumentu. Później nie było problemu z układaniem, więc składł taką kuleczkę na papier i to trzymało się. A to jest pełen bąbelków taki jeden? Tak. Ale jakie to ciężkie? Ciężkie, no. Ile prawie to kilogram. Prawie kilogram takich jaj. W Stanach Zjednoczonych co dwa lata jest giełda przycisków. Przyciski tam sobie stare wymieniają lub kupują. Tutaj jest przycisk, kopia przycisku ze Stanów Zjednoczonych. W granicach 300 000 dolarów kosztuje. Także to taki przycisk? Taki przycisk. To jest jeden egzemplarz w Stanach Zjednoczonych w prywatnych rękach, więc tylko kopię można tu oglądać. Mamy jeszcze tutaj stary, zabytkowy kufer do wożenia szkła. Oczywiście zamykany był. Jak klient kiedyś zamówił jakieś kieliszki, czy komplet, karafka z kieliszkami, czy wazony, więc żeby nikt tego nie widział, w takim kufrze transportowano do klienta ten towar i dopiero na miejscu u niego otwierano i czy zaakceptował, i wtedy dopiero płacił. Kufer z 1850 roku. Nie ma już żadnego innego. Ten się ocalał jakoś przez przypadek. Można go otworzyć? Jejku, to tego się nie spodziewałam. I to tak sobie udekorowaliśmy, żeby to wrażenie właśnie takie było. To jejku. Pan Mirosław Turek zaczarował Gabriela Dermetko. Żeby zobaczyć, co jest w kuszy, ale także obejrzeć niezwykłą kolekcję przycisków do papieru, zapraszamy do Sudeckiego Centrum Kultury i Sztuki, gdzie? No oczywiście w Szklarskiej Porębie. Ale jeżeli ktoś nie może dojechać do Szklarskiej Poręby, to zapraszamy też na stronę polskieradio.pl/trójka. Tam widać artykuł, który towarzyszy naszemu dzisiejszemu spotkaniu. No i w ramach tego artykułu dwie galerie zdjęć. Jedna galeria to jest galeria zdjęć Gabi Dermetko i właśnie skrzynia jest tam sfotografowana, a także przyciski do papieru, o których pan Mirosław opowiadał. Druga galeria zdjęć to kilka z wielu fotosów i zdjęć, które Łukasz Bąk pokazywać będzie na wystawie, o której opowiadał osobiście. No, ten przedsmak na naszej stronie. polskieradio.pl/trójka. Aha, jeszcze chciałam dodać, że oczywiście festiwal Trójka Górą w Szklarskiej trwa nadal dzisiaj. Zakończy go koncert Marceliny. To będzie po 19, ale teraz można wybierać się na rozmaite spotkania, oczywiście z radiem na uchu, na rozmaite spotkania z ciekawymi ludźmi, więc gdyby ktoś chciał posłuchać, co mają do powiedzenia Paweł Pawlikowski albo Roma Gąsiorowska, to jest bardzo dobry kierunek. Namiot Trójki w Szklarskiej Porębie, gdzie trwa festiwal Trójka Górą. A na naszej antenie na zakończenie pierwszej godziny Radiowego Domu Kultury utwór, który zapowiada nową płytę polskiej grupy Witamina. Kończy mi się trasa i na Kubę wracam, molakie pasa. Śniła mi się wczoraj twoja twarz. Radowałaś moją duszę. Jeszcze uratujesz ją nieraz. Jeszcze uratujesz ją nieraz. Bez ciebie wszystko jest na pół. Ciebie wszystko jest na pół. Bez ciebie wszystko jest na pół. Bez ciebie wszystko jest na pół. Skończy mi się kasa i na trasę wracam zaciskać pasa. Zbliżamy się do odległych miast. Urzędowe listy odłóż na komodzie. Wiem, że się boisz, więc jak wrócę, to otworzę ja. I nieważne, co tam czeka, pamiętaj, każda sytuacja jest na pół cięta. Bo ze mną wszystko jest na później, na luzie. Ty w mojej bluzie wyglądasz lepiej niż ja. Wszystkie nasze winy na stół potasujemy i rozdamy na pół. Albo do kosza, do widzenia i już. Śmieci wystawimy za próg. Co chcesz rób, widzę, że czujesz, jakbyś stała na deszczu. Ta sama mina jak wtedy na Fifth Avenue w kwietniu, gdy rzucałem rzucenie któryś raz rzędu. Znam cię jak nikt, a i tak wiem, że nikt tak naprawdę nie zna siebie. Co nam powiedzą oni, ci zdolni? Wszystko jest na pół. Podzielimy strach i ból. Ze mną wszystko zjesz na pół. Mali ludzie. Jedna porcja na pół.